ხონოთ ამონ ხაბა ჩუნიგი ხოლარებ როჩისაი დირდუდებუგებ ხონბან ქერანსა ბეკბექანიგი გერად შაილიშ ხოიას ეჰდუებალე ხახიდა გუნგი თუნ ხანხულანიგი ხუატუებუგო დიროთლიასუ ავზანდუერა ხონ ჟულახშვანიგი ჟანისა დუხუბუგო ქერენ ბურდულე ონგე ერთხუნ უნები ბახ ტყურაკ ბიხანიგი ნახბუსუნარე ცინგიგი შაიხარაბ ხულა წყურაბ იც ხაკა ჰეხეზე წინ იხდიარ ჰეჭე დიხეშე ალაჰას უთარამ როშტი დარუ ჰაბეილან ბიტუბა ჭარაბ დანგეგი ექერუ ხაფან ხოლები ხინც ჰაილან დუნგი თუ შაიბორჟუნ უნე უნგე ეხიმ შურუმ ბახვაზე თარავ ბახუი გიჰიმუნ ტეჰალა ჰაზრად ჩაბოღათ მუსრუდუ ტაჯემანიგი ტუბან ბახჩულარუ ჩერხათ ბალაჰი დირგორეგ ელხიალ ხანთუდა თეზე ქარანდა თახშელა დუროთლიახე რაკასულ ანიშალ ჟანირ ხიმფიზე ბერეთ ყაბაქილა დურვიშ ხუიათე უნგე ჰუდუ ბახჩო გიროთლი